μετά και γίναμε πλουσιότεροι. Αν δεν τα καταλάβει. Λόγω Μητσοτάκη γίναμε πλουσιότεροι. Αν δεν τα καταλάβει. Με το χαμόγελο στα στήθη. Ο ελληνικός λαός την εξαετία έγινε πλουσιότερος γιατί ψήφισε άξιο πρωθυπουργό. Και τον Τζουάμ ψηφίσει για να συνεχίζει να γίνεται πλουσιότερος αντί να γίνεται φτωχότερος. Να, τους τη φέραμε λοιπόν. Έχουμε γίνει πλούσιοι, πλουσιότερο έθνος, διότι έχουμε ψηφίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη πριν 6 χρόνια. Ήμασταν πολύ έξυπνοι, μπράβο μας, το είδαμε να έρχεται. Λέμε, θέλουμε να γίνουμε πλούσιοι. Όλοι θέλουν να γίνουν πλούσιοι. Πώς θα γίνουμε πλούσιοι? Όχι με δουλειά, όχι με τους γνωστούς τρόπους, παράνομους ή νόμιμους, κυρίως παράνομους. Θα γίνουμε πλούσιοι, πλουσιότεροι από το πριν, ψηφίζοντας Κυριάκο Μητσοτάκη. Και το κάνουμε αυτό μια-δυο φορές. Θα το κάνουμε και τρίτη, όπως λέει και ο Άδωνης, για να γίνουμε ακόμη πλουσιότεροι. Οπότε, χτες που φωνάζαμε ζήτω το έθνος, έπρεπε να πούμε ζήτω το πλούσιο έθνος. Γιατί είμαστε έθνος πλουσίων. Εμείς και οι Ελβετοί. Οι Έλληνες και οι Ελβετοί, αυτοί έχουν και σοκολάτες. Έχουμε και εμείς, είναι λίγο ακριβές, αλλά δεν έχει σημασία. Γενικώς είμαστε ένα πλούσιο έθνος. Είπαμε να ξεκινήσουμε μια μέρα μετά την εθνική εορτή με κάτι πολύ θετικό, με κάτι πολύ αισιόδοξο, με κάτι πολύ ανεβαστικό. Και είναι αυτό το ηχητικό που προήλθε από την Βουλή από ομιλία του Άδωνη Γεωργιάδη. Οπότε, όλοι εσείς οι μίζεροι που είστε και πολλοί τελικά και δεν είστε και Έλληνες από ό,τι μάθαμε μες στο Σαββατοκύριακο, όλοι εσείς λοιπόν να ξέρετε ότι είμαστε πιο πλούσιοι. Γενικότερα είναι πράγματα τα οποία δεν νομίζω ότι είναι καθημερινή χρήση. Τώρα τα καρβουνάκια δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι, ή το λιβάνι. Αυτά δεν είναι είδη τη ανάγκη. Εννοείται, δεν είναι. Δεν τίθεται θέμα. Δεν πρόκειται για αυτά τα προϊόντα. Τα προϊόντα τα οποία είναι για ευρεία κατανάλωση. Όσον αφορά του ανθρώπου που έχουν πρόβλημα να συντηρηθούν. Ο ελληνικό λαό την εξαετία έγινε πλουσιότερο. Ωραία. Δεν μου χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά. Εμένα προσωπικά. Τι να τα κάνω και στου περισσότερου νομίζω. Τα βασικά μα ενδιαφέρουν είναι προϊόντα. Γάλα, τυρί, κρέας, όλα αυτά. Ο ελληνικός λαός την εξαετία έγινε πλουσιότερος γιατί ψήφισε άξιο πρωθυπουργό. Βλέπουμε τη γραβιέρα εξ αποστάσεως. Γιατί ψήφισε άξιο πρωθυπουργό. Βλέπουμε το κεφαλοτήρι εξ αποστάσεως. Γιατί ψήφισε άξιο πρωθυπουργό. Βλέπουμε το κασέρι εξ αποστάσεως. Όχι, πήγε να τα φάσω όλα αυτά, να πάει η χοληστερίνη στο 600. Μα είναι δυνατόν. Πολύ καλά κάνει για την προστασία της υγείας μας. Με άξιο πρωθυπουργό έχουμε έναν πλούσιο λαό. Ωραίο σύνθημα αυτό, μπορεί να το κάνει και στις εκλογές, οπότε γίνουν. Να το λανσάρουν, πάμε πάρα πολύ καλά. Ό,τι καλύτερο, βάλουμε και κάποιους μίζερους να λένε τα καρβουνάκια επειδή έχουν φτηνίνει, δεν τους αφορούν, ή δεν ξέρω εγώ κάποια άλλα τσιμπιδάκια για βλεφαρίδες, κάτι τέτοια έχουν φτηνίνει. Είναι μέσα στους 2.000 κωδικούς που πολλοί μας έχουν βοηθήσει στην καθημερινότητα και έχουν αλαφρύνει το πορτοφόλι. Αλλά όλα αυτά δεν τα βλέπουμε γιατί έχουμε κολλήσει με τη γραβιέρα και το κασέρι, τα επιβλαβή δηλαδή για την υγεία. Το τσιμπιδάκι δεν έχει κανένα θέμα. Θα ακούσουμε και για τις ξαραχνιάστρες σε λίγο. Πριν φτάσουμε σε όλα αυτά, χθες είχαμε παρέλαση. Έγινε παρέλαση πάνω στη Θεσσαλονίκη με δόξες και τιμές και παντού στην Ελλάδα. Εκεί ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, ο οποίος μόλις τελείωσε η παρέλαση έκανε τις δηλώσεις. Η άμυνα του πατρίου εδάφους ένωσε το 40 αφάνταστα τους Έλληνες που ανταποκρίθηκαν στο εθνικό προσκλητήριο με το χαμόγελο στα στήθη. Με το χαμόγελο στα στήθη. Με το χαμόγελο στα στήθη. Πάλι φαντάρι μας μπροστά και γίναν οι Ιταλοί φρέσιλοι γιατί η καρδιά τους δεν βαστά. Με το χαμόγελο στα στήθη. Χρόνια πολλά, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος, ζήτω μεταξάς. Αυτή ήταν η Λατινοπούλου, η οποία βγήκε σε εκπομπή χθες και είπε: ζήτω μεταξάς και μπράβο, λογικό, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Ποιος άλλος θα έλεγε για ένα φασίστα: ζήτω η Λατινοπούλου, ομοειδεάτησα, παίρνει από τις ωραίες πλευρές της ελληνικής ιστορίας και τις φέρνει στο σήμερα, γιατί είναι και νέα κοπέλα, είναι σύγχρονη και έχει νέες αντιλήψεις που πατάνε στην πραγματικότητα κτλ. Το χαμόγελο λοιπόν στα στήθη και όχι στα χείλη που έλεγε το τραγούδι. Τα Σούλας είναι, ξέρει κάτι πάνω πάνω, είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Οπότε τον ακούμε, τον δεχόμαστε. Βέβαια, όλη αυτή η εικόνα να χαμογελάνε τα στήθη είναι κάπως. Αλλά για να το λέει ο πρόεδρος, εμάς δεν μας πέφτει κανένας λόγος. Θα μείνουμε λίγο σε εορταστικό κλίμα, γιατί χθες είχαμε 28 Οκτωβρίου. Ακούσαμε τον πρόεδρό μας με το χαμόγελο στα στήθη. Να μείνουμε με πιο τραγουδιστικό στυλ. Βάζω ντουτσέ τη στολή του και τη σκούφια την ψηλή του. Μ' όλα τα φτερά, μ' όλα τα φτερά. Και μια νύχτα με φεγγάρι την Ελλάδα πάει να πάρει. Βρε το φουκαρά, βρε το φουκαρά. Χρόνια πολλά Ελλάδα μου, αθάνατη Ελλάδα μου. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες και όχι στο Μητσοτάκη. Λε, λευτεριά, λευτεριά από το Μητσοτάκη. Λε, λε, λευτεριά, λευτεριά από το Μητσοτάκη. Σας αγαπώ. Και εμείς. Είναι η Εύη Θόδη, η οποία έκανε αυτή την ανάρτηση από τον προσωπικό της λογαριασμό. Τραγουδάει τον Ντούτσε με τη στολή του και μετά φωνάζει και το σύνθημα, χαμηλόφωνα βέβαια. Έχουν βάλει και από κάτω το τραγούδι, το χαλάνε λίγο, αλλά δεν έχει σημασία. Λε, λε, λευτεριά από το Μητσοτάκη, γιατί αυτή η Ελλάδα δεν ανήκει στον Μητσοτάκη. Εμείς στην Ηλίουπολη χθες είχαμε παρέλαση, όπως σε όλους τους δήμους της χώρας. Εκεί την ώρα που παρελάβουν τα σχολεία υπάρχει ένας εκφωνητής, ακούγεται από τα μεγάφωνα, τα οποία μεγάφωνα είναι απλωμένα σε όλο τον κεντρικό δρόμο, φτάνουμε μέχρι την άλλη πλατεία γιατί έχουμε και πολλές, και ακούμε διάφορα έτσι κείμενα, αφηγήσεις που τονώνουν το μπαλμό εκεί της παρελάσεως, ενώ ταυτόχρονα ακούγονται και εμβατήρια, και ακούσαμε χθες τον εκφωνητή να αναφέρεται στον κύριο Θανάση Κλάρα. Όχι στον Άρη Βελουχιώτη, δεν ακούστηκε ούτε μία φορά οι λέξεις Άρης Βελουχιώτης, ακουγόντουσαν συνέχεια 4-5 φορές τα όσα έκανε εκείνα τα χρόνια της κατοχής ο κύριος Θανάσης Κλάρας. Προσπερνάμε το κύριος για πεθαμένο, αυτό είναι το λιγότερο, και μένουμε στο Θανάσης Κλάρας. Κύριος Θανάσης Κλάρας που εκφώνησε λόγο στη Λαμία, πολύ σημαντικό, που πήρε μέρος και ηγήθηκε της αντίστασης, που ήταν και μια έτσι παράξενη προσωπικότητα αμφιλεγόμενη στο αντιστασιακό κίνημα. Πάνω ο Θανάσης Κλάρας, ο κύριος, κάτω ο κύριος Θανάσης Κλάρας, συνεχώς, οπότε από την Ηλιούπολη αλλάζουν τα πάντα. Κύριο Θανάση Κλάρα. Τον κύριο Θανάση Κλάρα. Του κυρίου Θανάση Κλάρα. Κυρίου Θανάση Κλάρα. Για να αλλάξει το τραγούδι λίγο, πρέπει να είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο. Ή θα τον πει Άρη Βελουχιώτη, ή καπετάνιο Άρη Βελουχιώτη, ή ηγέτη της αντίστασης. Αν είσαι στη μια πλευρά, αν είσαι στην άλλη και δεν θες να τα πεις όλα αυτά, μπορεί να τον πεις συμμορίτη, αμοβούλγαρο, κακοποιό, τι άλλο λένε, μακελάρι, χίλιες φορές αυτά, αλλά το Άρης Βελουχιώτης δεν αλλάζει, μένει εκεί πάντα. Να πεις τώρα το Βελουχιώτη κύριο Θανάση Κλάρα, που δεν τον ξέρουν και κανείς, δηλαδή θα άκουγαν οι νέοι άνθρωποι εκεί για κάποιον που έβγαλε ένα λόγο στην Λαμία και θα ψάχνουν να βρουν μετά ποιος είναι αυτός, αν ψάξουν, ο κύριος Θανάσης Κλάρα, αυτά τα πάρα πολύ ωραία εκεί. Αφού λοιπόν μας ελευθέρωσε και αυτό το χώμα που πατάμε ο κύριος Θανάσης Κλάρας, υπάρχουν οι Έλληνες σε αυτό το χώμα, αναπτύσσονται, αυγατίζουν οι Έλληνες, όμως δεν το κάνουν με ρυθμό που πρέπει, και έρχεται τώρα ο Φιδίας, ο Ευρωβουλευτής της Κύπρου, να μας ανοίξει τα μάτια. Θες να κάνετε και παιδάκια κτλ. Δηλαδή... Θέλω να κάνω 6 παιδάκια. 6 παιδάκια. Ναι. Άρα θες να κάνεις μια μεγάλη οικογένεια. Ναι, επειδή ξέρεις, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε στην Ελλάδα και στην Κύπρο είναι ότι μειωνόμαστε την υπογεννητικότητα. 1,3 νομίζω είναι. Και θα λιγάνουμε σε 50 χρόνια. Άρα, άμα δεν κάνουμε παιδιά να δουλεύουν στην οικονομία, να αυξηθούμε, θα λιγάνουμε ως ελληνισμός. Και για παράδειγμα, η Αφρική που κάνουν πολλά παιδιά, σε 100 χρόνια λένε ότι θα έχουν 3,5 δισεκατομμύρια πληθυσμών και τώρα έχουν 1,2. Άρα, εμείς θα χαθούμε ως ελληνισμός, εάν δεν κάνουμε παιδιά. Άρα, θέλουμε, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε περισσότερα παιδιά. Κάνετε σεξ, κάνετε σεξ χωρίς προφυλάξεις. Κάνετε σεξ χωρίς προφυλάξεις. Με το χαμόγελο στα στήθη. Κάνετε σεξ με το χαμόγελο στα στήθη. Κάνουμε τροποποιήσεις πέρα από το σεξ που προτείνει εδώ ο Φιδίας, ο Ευρωβουλευτής, αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Βέβαια θα έχουμε υγειονομικά άλλα θέματα, αλλά τι σημασία έχουν. Θα αυξηθούν οι Έλληνες, γιατί κάτω οι Αφρικανοί γίνονται 3 δις, πόσο είπε. Γιατί λιγάνουμε. Σιγά σιγά με τα χρόνια ο ελληνισμός λιγάνει. Οπότε πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Μέσα σε αυτόν τον ελληνισμό είναι και κάποιοι αριστεροί που δεν είναι Έλληνες. Άρα μένει μισό τους ο ελληνισμός από αυτό δηλαδή που ξέρουμε. Βγάλετε τους αριστερούς, την αριστερός τώρα, από Πασόκ και πέρα δηλαδή πάρα πολύ, κέντρο αριστεροί, κομμουνιστές, όλοι αυτοί είναι στην ευρύτερη προοδευτική παράταξη που τη λέγαμε κάποτε, ή λοιπές προοδευτικές δυνάμεις που τις έλεγε ένας άλλος προοδευτικός ηγέτης του τόπου, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Οπότε αφαιρέστε τους μισούς, άρα μένουν μισοί Έλληνες. Άρα πρέπει όσοι μείνετε να κάνετε πολύ περισσότερο σεξ χωρίς προφύλαξη, όπως λέει και ο Φιδίας, γιατί χανόμαστε. Και έρχεται ο Πανούσης να δικαιωθεί σε αυτό τον τομέα. Οπότε, γιατί τα λέμε αυτά με τους μισούς Έλληνες, διότι βγήκε ο Ανδρέας Δρυμνιώτης, κάποτε ήταν και στις εταιρείες που κάναν τις εκλογές, βγαίνει στα παράθυρα του Sky σχεδόν κάθε 15 μέρες, στηρίζει Μητσοτάκη φανατικά. Και ξέθαψε απόψεις μουχλιασμένες, βγαλμένες από τον απόπατο της ιστορίας και τις είπε και μας τις μοίρασε υπερηφάνως. Είδες τι έγινε στην κηδεία του Σαββόπουλου. Το είδα. Που απέκτησε πολιτικό και κομματικό πρόσημο. Όχι, ήταν πραγματικά. Το τελευταίο στο Διονύση. Για μένα ήταν οι άδειες καρέκλες στην κηδεία του Σαββόπουλου πρέπει να προβληματίσουν τον κάθε σκεπτόμενο Έλληνα. Ναι, οι άδειες καρέκλες λοιπόν έχει γίνει και αυτό θέμα. Πριν πάμε στις ωραίες απόψεις του Δρυμνιώτη, οι άδειες καρέκλες στην κηδεία του Σαββόπουλου. Συγκεκριμένη κηδεία δεν ήταν μόνο κηδεία, ήταν ένα πολιτικό επικοινωνιακό σποτάκι του Κυριάκου Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι οι ηγέτες που δεν πήγανε, αριστερών κομμάτων κλπ., είχαν ειδοποιήσει ότι δεν θα πάνε. Αυτοί που οργάνωσαν την κηδεία αγνώρισαν τις ειδοποιήσεις, έτσι γίνεται πάντα. Και άφησαν παρόλα αυτά τα καρτελάκια πάνω στις καρέκλες για να γίνει αυτό που έγινε μετά, για να κατηγορηθούν ως τι. Ότι δεν πήγαν στην κηδεία ενός καλλιτέχνη. Ναι, δεν πήγαν. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει κάτι, μια βαριά κατηγορία? Προφανώς με κάποιες απόψεις, και κάθε καλλιτέχνης έχει και ένα πολιτικό βάρος, ένα φορτίο γενικότερα, και κάποιοι επιλέγουν να πάνε ή να μην πάνε. Είχαν πάει κάποιοι βουλευτές από τα κόμματα, δεν το προβάλλαν αυτό, προβάλλαν μόνο τις άδειες καρέκλες, οι οποίες είχαν μείνει εκεί ενώ είχαν ειδοποιηθεί οι διοργανωτές ότι δεν θα πάνε. Συνήθως βγάζεις τα καρτελάκια σε άλλες εκδηλώσεις. Εδώ μείνανε μέχρι τέλους με τον Διονύση Σαββόπουλο για να έχουμε αυτά τα θέματα να συζητάμε. Και το πιάσαν όλοι αυτοί και κατηγόρησαν την αριστερά Σιλίδιν, όλους μαζί σε ένα τσουβάλι, για δεν ξέρω αν θέληνες, κατά του Σαββόπουλου, κατά του πολιτισμού ανθρώπους. Απαίδευτους, δεν κατάλαβα ακριβώς ποια ήταν η κατηγορία, ότι δεν αναγνώρισαν το έργο του Σαββόπουλου. Αν και ο ίδιος τα τελευταία, το παλιό έργο δεν το πολύ αναγνώριζε, δεν το πολύ έπαιζε. Εμείς οι υπόλοιποι το κρατούσαμε ζωντανό και εμείς οι υπόλοιποι θα το ακούμε, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση ο Δερμινιώτης, ο Μητσοτάκης και ο Άδωνης να ακούσουν τον μπάλο ή το βρώμικο ψωμί. Δεν θα καταλάβουν και τίποτα. Και δεν θα νιώσουν και τίποτα. Παρ' όλα αυτά, αυτοί βγήκαν ως υπερασπιστές του Σαββόπουλου. Αυτό αφορά το Σαββόπουλο. Τον κύριο Διονύση Σαββόπουλο, αφού συνηθίζουμε και στην Ηλιούπολη να βάζουμε αυτή την προσφώνηση. Και ο Δρυμιώτης, αφού τα είπε όλα αυτά και κατηγόρησε και αυτό στην αριστερά μαζί με το πάνελ εκεί, Παυλόπουλος οικονόμου, μετά άρχισε τις διχαστικές και ξεπερασμένες απόψεις. Πρέπει να προβληματίσουν τον κάθε σκεπτόμενο Έλληνα. Δηλαδή, πλέον το να είσαι αριστερός έχει καταλήξει να είναι, να μην είσαι Έλληνας. Αυτό είπε ο κύριος Δρυμιώτης. Βεβαίως πολλές απαντήσεις μπορεί να ακουστούν εδώ. Αν Έλληνας είναι κάποιος δεξιός που έχει κάνει εκατομμύρια τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καλό είναι να μην είναι και ο αριστερός τέτοιος Έλληνας. Γιατί έχει σημασία να είσαι Έλληνας και νιώθουμε υπερήφανοι που είμαστε και χαρά μας που γεννηθήκαμε σε αυτόν τον τόπο, που είναι κάτι πολύ τυχαίο το ότι γεννηθήκαμε εδώ και όχι παραδίπλα ή παραπάνω ή παρακάτω, και είναι ένας ωραίος τόπος, όμορφος, επειδή ακριβώς υπάρχουν οι άνθρωποι που τον κάνουν ωραίο, διαμορφώνουν την ιστορία, γράφουν την ιστορία, δημιουργούν την ιστορία με τα πάνω, τα κάτω, τα στραπάτσα ή τα υπόλοιπα. Εδώ έρχεται τώρα και βγάζει αυτό το τσιτάτο. Ήταν δύο εκεί οι δημοσιογράφοι, Παυλόπουλος και Οικονόμου, και δεν έθεσαν κανένα θέμα με αυτό που ακούστηκε. Το πήρε επίσης η Νέα Δημοκρατία, η ομάδα αλήθειας, και το με τίτλο «Τα είπε όλα», και έβαλαν αυτό από κάτω που σημαίνει ο επίσημος επικοινωνιακός εκτελεστικός βραχίωνας της Νέας Δημοκρατίας υιοθετεί αυτή την άποψη, επειδή έχουν κάνει πολλές φορές βιντεάκια και κατηγορούν τους αριστερούς για διχαστικό λόγο και διάφορα άλλα τέτοια ωραία. Οπότε ακούστηκε αυτό επισήμως, έχει μείνει. Βέβαια το λέει ένας τύπος που δεν έχει κάποια ανάμιξη στην πολιτική ζωή, ένας μόνος του εκφράζει τις απόψεις του. Το κρατάμε αυτό, και θα πάμε να αποδείξουμε τώρα και είναι να καθαρίσουμε αυτό που είπε ο Δρυμιώτης, να το ενισχύσουμε μάλλον ακόμη περισσότερο με ένα ποίημα. Τιμή να λέγεσαι Έλληνας, της λευτεριάς αγκρέμιστη κολόνα. Και μα να νιώθεις, ακούστε, φοβερό πραγματικά ποίημα. Και μα να νιώθεις ίδιο στο κορμί σου. Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο να πυρπολιθώ. Αυτή η αγάπη στα στρά μου ανεβάζει. Μ' αυτό που έχει χυθεί στο Μαραθώνα και εκεί στη Σαλαμίνα στην ορμή σου, τιμή να λέγεσαι Έλληνας. Κορμί σου. Το να είσαι αριστερός έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας. Καμίσου! Τους θρύλους που σ' ανάθλεψαν θυμίσου, τιμή να λέγεσαι Έλληνας. Καμίσου! Χρόνια πολλά, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος, ζήτω μεταξάς. Καμίσου! Αμάν, γενικό, το λέει το ποίημα, δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε όλο αυτό. Το λέει το ποίημα, αυτά τα πάρα πολύ ωραία συμβαίνουν στον τόπο. Τέλος με τον κύριο Δρυμιώτη, έχουν κάνει την εμφάνισή τους ακροδεξιά ξεπλήματα, ρετάλια από τα σκουπίδια της ιστορίας, χουντικάρα μολύ, και λένε διάφορα για την αριστερά τον τελευταίο καιρό, και βομβαρδιζόμαστε και με ακροδεξιό λόγο για τον ηγέτη, τον μεγάλο δουλάκι των Γερμανών ήτανε, αναγκαστικά είπε, που δεν είπε ποτέ το όχι, αναγκαστικά κινήθηκε όπως κινήθηκε, δεν το πολύ ήθελε, φασίστας, και επειδή τον αποκαλούν και φωτισμένο ηγέτη, είχε απαγορεύσει τον επιτάφιο, ο Μεταξάς, είχε απαγορεύσει τον επιτάφιο να διδάσκεται στα σχολεία και είχε λογοκρίνει την Αντιγόνη και έκανε βεβαίως σωρούς βιβλίων, λόφους βιβλίων στο Μακρυγιάννη, στην πύλη του Αδριανού μπροστά και γενικώς σε πολλά σημεία της Αθήνας, διότι τα βιβλία ανοίγαν ορίζοντες και δεν έπρεπε οι άνθρωποι τότε να μαθαίνουν γράμματα και να ανοίγουν τους ορίζοντές τους, γιατί όποιος διαβάζει και ανοίγει ορίζοντες πηγαίνει στην απέναντι πλευρά, δεν πάει με αυτούς σε καμία περίπτωση, διαλέγει άλλο δρόμο γιατί βλέπει ποιο είναι το δίκαιο, ποιο είναι το σωστό, το αντικειμενικά σωστό. Οπότε έχουμε αυτά τα ωραία, πολύ ωραίο το ποίημα εδώ του Αδόνιδος. Πάμε στην Βουλή, εκεί μίλησε ο Δουδονής από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είπε κάτι για γιους και κόρες, φωτογραφίζοντας αν είναι δυνατόν τώρα η οικογενειοκρατία μέσα στο κοινοβούλιο. Το πιάνει τώρα Μπακογιάννη, δεν καταλάβαμε γιατί, και σηκώνεται να του απαντήσει. Δεύτερον, επειδή κάνατε μία ανοίξη ότι είμαστε γη και κόρες και δεν ξέρω τι υπουργό. Κύριε Δονή, μιλάτε με έναν άνθρωπο που είναι ο μόνος Έλλην βουλευτής, ο οποίος έχει εκλεγεί σε τρεις διαφορετικές περιφέρειες της χώρας και πάντα πρώτη. Άρα σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν μη τι άλλο, να σέβεστε την ιστορία του καθενός μέσα σε αυτή την αίθουσα. Μα έχει συμβεί αυτό επειδή ακριβώς είναι κόρη. Τι του απάντησε τώρα το Δουδονή, δηλαδή. Επιβεβαίωσε το Δουδονή. Έχει εκλεγεί όντως πρώτη σε Σταυρούς, σε τρεις περιφέρειες, σε Βρυτανία, Αλφα Αθήνας και Χανιά, επειδή ακριβώς είναι κόρη του Μητσοτάκη. Έχουμε πρωθυπουργό, επειδή ακριβώς είναι γιος του Μητσοτάκη. Δεν θα ήταν ούτε μία. Ούτε ο άλλος, τίποτα από αυτά τα δύο, δεν ξέρω τι θα ήταν. Ειδικά ο άλλος τι θα μπορούσε να κάνει στη ζωή του. Ή τώρα με το μυαλό που έχει κάτι θα μπορούσε, κάπου θα ήταν. Αλλά ο Κυριάκος το βλέπουμε όλοι, το καταλαβαίνουμε, είναι και αρρωστούλης, έχει και COVID. Ακούγοντα αυτά λοιπόν στη Βουλή, βγαίνει από τα ρούχα της Ντόρα Μπακογιάννη και πολύ σωστά κάνει. Σε λίγο, έτσι όπως πάμε, θα μιλήσετε και για οικογενειοκρατία. Οικογενειοκρατία σε εμάς δεν υπάρχει. Και γι' αυτό αισθάνομαι πικρία και αγανάκτηση. Είναι κακό η υπερβολή αυτή και το ψεύδος. Αν υπάρχει περίπτωση στην ελληνική πολιτική ζωή που δεν υπάρχει οικογενειοκρατία, είναι η δική μου περίπτωση. Χρόνια πολλά, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος, ζήτω ο φασίστας μεταξάς. Μπράβο, κυρία Λατινοπούλη, τώρα το είπε σωστά. Δεν το έχεις πει σε την αρχή, το φτιάξαμε εμείς με τη βοήθεια του AI. Αυτό είναι το σωστό, μπράβο, πολύ σωστά. Εσύ να λες ζήτω ο φασίστας μεταξάς, έχεις δίκιο. Επιτέλους με το μοντάζ εδώ κάνουμε αποκαταστάσεις. Θα κάνουμε και τώρα μια άλλη αποκατάσταση. Έχουμε σε 2.000 κωδικούς μειωμένες τιμές. Στα καρβουνάκια, στα τσιμπιδάκια, στα μανταλάκια, γενικώς ότι τελειώνει σε άκια. Το έχουμε χαμηλά, ενώ η φέτα, το μοσχάρι που δεν τελειώνει σε άκι, το κοτόπουλο ή δεν ξέρω εγώ ποια άλλα, πετάνε προς τα πάνω, αλλά έχουμε όμως χαμηλές τιμές στα υπόλοιπα. Και να ξέρετε, για να κάνουμε εισαγωγή στο θέμα, είναι η μεγαλύτερη μείωση από τη μεταπολίτευση και μετά. Οι μειώσεις είναι μεσοσταθμικά άνω του 8%. Άνω του 8%. Ξεκινούν από 3 και φτάνουν μέχρι 35. Είναι μισά-μισά τα προϊόντα. Μισά είναι τρόφιμα και μισά είναι άλλα βασικά είδη διαβίωσης. Και στην πραγματικότητα είναι η μεγαλύτερη οργανωμένη μείωση τιμής που έχει γίνει από τα σούπερ μάρκετ σε συμφωνία με την κυβέρνηση όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Μπράβο στον κύριο Θεοδωρικάκο. Πραγματικά μπράβο. Του αξίζουν συγχαρητήρια. Πάμε να πάρουμε σοκολάτα. Αλλά να πούμε ότι για τη σοκολάτα, για παράδειγμα, ναι. Πριν μπει στην εθελοντική μείωση τιμής, μια σοκολάτα 65 γραμμάρια, θα έλεγα η σοκολάτα αυτή που λέμε υγεία με 70% κακάο, είχε 1,65. Μπήκε στη μείωση της τιμής 1,95 και σήμερα έχει 1,85. Έτσι. Μπράβο. Ο κύριος Ραυτόπουλος είναι εδώ από την Ένωση Καταναλωτών. Πριν γίνει η μεγαλύτερη μείωση από τη μεταπολίτευση και μετά, είχε 1,65 αυτή η μπίτερ, η πικρή που δεν τρώγεται. Μετά ανέβηκε πριν γίνει η μείωση, πριν έρθει ο Θεοδωρικάκος και κάνει την πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση, πήγε 1,95 και το μείωσαν όντως στα σούπερ μάρκετ, τους κατηγορούμε για κλέφτες, και το έχει πάει 1,85. Είναι 20 λεπτά πιο ακριβό από πριν. Αλλά όμως είναι 10 λεπτά φθηνότερο από το λιγότερο πριν. Αυτά να τα δούμε. Μην είμαστε, άλλωστε είμαστε πλούσιοι. Τώρα θα κολλήσουμε στα 10, 15, 20 λεπτά και ένα ευρώ εγώ δίνω από μένα. Φάτε αυτή τη σοκολάτα, θα πείτε από μένα στο ταμείο και φάτε την 70, 80, 90 όσο θέλετε. Μπίτερ, πάμε να πάρουμε και μακαρόνια. Τα μακαρόνια οικογενειακή συσκευασία 2,86 ήταν προτού μπουν μέσα στην εθελοντική μείωση, δηλαδή μέχρι 7 Οκτωβρίου 2,86. 15 Οκτωβρίου που ξεκίνησαν οι μειώσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ 4,47, ανέβηκε και κατέβηκε καθ' όλη τη διάρκεια της. Αλλά και πάλι δεν έχει φτάσει αυτό που είχε προηγουμένως, έτσι. Μισό λεπτάκι, μισό, γιατί δεν το καταλαβαίνω. Μιλάμε για την ίδια συσκευασία και τον Οκτώβριο 4 πακέτα, τον Οκτώβριο και φέτος. Έκαναν 2,86. Και τώρα είναι 4,23. Ναι. Πώς γίνεται αυτό? Μα τι ερώτηση είναι αυτή το πρωί στο Μέγκα η Βουλγαρία? Μα είναι ερώτηση αυτή. Γίνεται από 2,86 το πληρώνουμε 4,23 τελικά, επειδή έχει γίνει η μεγαλύτερη μείωση τιμών από τη μεταπολίτευση και μετά. Ο καθένας μπορεί να το καταλάβει. 2,86 είχε, έχει 4,23. Δεν είναι μείωση αυτό? Τι είναι? Σε λίγο θα πείτε, όπως είπατε πριν για την οικογενειοκρατία, ότι είναι αύξηση όλο αυτό, σχεδόν διπλάσια τιμή, υπερβολές των μίζερων. Και αν δεν σας ικανοποίησαν αυτά, μη φάτε σοκολάτα, μη φάτε μακαρόνια, σιγά τώρα τα τρόφιμα, θα πάρετε μια ωραία ξαραχνιάστρα σε πάρα πολύ καλή τιμή. Είναι το τυρί που δείξαμε την περασμένη εβδομάδα και εδώ είναι η φάγα. Το δηλαδή, πολύχρωμο που έχετε το, μπροστά σας στο μακρύ. Αυτό εδώ πέρα είναι η ξαραχνιάστα. Είναι για τον ταβάνι που κάνει την ξαραχνιά. Θα πάρουν τα μάτια του γονείου για να φεύγουν για να φεύγουν οι αράχνες. Πόσο έχει αυτό, έχει φτηνή? Δεν ξέρουν ποια είναι η προηγούμενη τιμή. Τώρα έχει περίπου στα 4,34 €. Έχει κυπελάκι για τη βαφή για τα μαλλιά. Κυπελάκι για βαφή για τα μαλλιά με πινέλο. Μας είπαν, μας μιλήσανε για 2.180 κωδικούς πρώτης ανάγκης. Δεν είναι τα καρβουνάκια πρώτης ανάγκης, δεν είναι τα αλουμίνια πρώτης ανάγκης, δεν είναι το εργαλείο για τις βλεφαρίδες πρώτης ανάγκης. Δεν είναι τα ματαράκια πρώτης ανάγκης, δεν είναι το λιβάνι πρώτης ανάγκης. Παιδιά, αυτό δεν είναι απαραίτητο στην οικογένεια. Μιλάμε για κάτι που είναι το γάλα, το τυρί, το κρέας, τα απαραίτητα. Αυτά δεν έχουν φτηνίνη καθόλου. Καμίσου! Πραγματικά τις αξίζουν τις κυρίες, γιατί το γάλα, το κρέας και το τυρί που λέει σου φέρνουν χοληστερίνη, δεν κάνουν καλό, παχαίνεις. Ενώ με την ξαραχνιάστρα δεν θα πάθεις κάτι και έχει 4,34, είναι ευκαιρία. Έχει δώσει μάχη ο Θεοδωρικάκος μετά τη μεταπολίτευση πρώτη φορά για να έχουμε μια φτηνή ξαραχνιάστρα. Είναι πολύ σημαντικό, ή το κυπελάκι βαφής μαλλιών μαζί με το πινέλο όμως. Αυτό έχει πέσει επίσης, σαν και τα καρβουνάκια και τα λιβάνια. Γιατί πρέπει να λιβανίζουμε κάθε βράδυ τον Μητσοτάκη. Οπότε έριξε τις τιμές στα λιβάνια για να έχετε κι εσείς να κάνετε τις σωστές τελετές. Άρα που καταλήγουμε ότι είστε μίζεροι, γιατί έχουμε γίνει ήδη πλούσιοι. Ο ελληνικός λαός την εξαετία έγινε πλουσιότερος γιατί ψήφισε άξιο πρωθυπουργό. Και θα τον ξαναψηφίσει για να συνεχίζει να γίνει πλουσιότερος αντί να γίνεται φτωχότερος. Πλέον το να είσαι αριστερός έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας. Πάρτα να μη στα χρωστάω. Χρόνια πολλά, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος, ζήτω μεταξάς. Ρε άντε πήγαινε από εκεί. Καρακάξα μεσημεριάτικα. Εξαιτία έγινε πλουσιότερος γιατί ψήφισε άξιο πρωθυπουργό. 2-11-10-80-8-80. Οι πλούσιοι θα πάρετε εκεί και θα ανταλλάξετε απόψεις με τον Αποστόλη για αυτό για τον πλούτο. Πώς να διαχειριστείτε και πώς να αξιοποιήσετε τα παραπάνω χρήματα, τα πολλά, πολλά και πολύ παραπάνω χρήματα που έχετε. Ο Δημήτρης Χυρικός ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε λαό, πρώτο μέρος, διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, ρε, ναυτικό είμαι. Έλα, ναυτικέ. Τι γίνεται? Καλά, εσύ? Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, έχω να κάνω το εξή σχολείο, γιατί θα πολύ καιρό να πάρω έναν απλό, δεν έπιανε. Αν παρατηρήσει κάποιο, τα κακεντρεχή σχόλια όλων αυτών των συγχαμάτων απευθύνονται μόνο στην κυρία Καριστιανού και στον κύριο Ρουτ. Τους δύο που τους καλύπτει η πατριαρχική και η ρατσιστική ομπρέλα της κοινωνίας. Μόνο σε αυτούς δύο. Ποτέ κανένας δεν επιτέθηκε στον Ασλανίδη, τον Χόπα, τον Πλακιά, σε κανέναν από αυτούς. Μόνο σε αυτούς δύο. Τόσο κότες και τόσο σάπκι, έχω να πω. Σάπκι. Γεια σου, Αποστολή. Γεια χαρά. Δημήτρης είμαι, ο Δημήτρης με το Σιμπή, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Πώς θα πέρασες το Σαββατοκύριακο? Καλά, εσύ? Μια χαρά. Αποστολή. Τι? Αυτό το ραμολιμέντο Άδωνης, τι χάπια του δίνουνε και λέει τέτοια πράγματα στις τηλεοράσεις? Α, το κάνει και σκέτο αυτό, δεν έχει ανάγκη. Μαζί με τις κρέμες πρέπει να του δίνουνε και χάπια λιγμένα. Α, του δίνουνε κρέμες τελικά, ε. Βάζουν πολύ ωραίες κρέμες Λαβί εν ρόλ που είναι καταπληκτικές. Θα συστήνω πραγματικά. Είναι το κάτι άλλο. Να λέει όταν θα πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο λαός θα μένει άνεργος. Ναι, ισχύει. Ισχύει. Όχι, θα πέσει ο Μητσοτάκης. δεν θα πηγαίνει καλά ο τουρισμός, θα χάσει τη δουλειά που ρίξα τα τελευταία 5 χρόνια. Χαμός θα γίνει. Δράμα, θα πάνε όλα. Ισχύει όμως. Δηλαδή τώρα τις έχουμε τις δουλειές και κινδυνεύουμε αν πέσει ο Μητσοτάκης να τις χάσουμε. Και με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ο λαός έγινε πλουσιότερος. Ναι. Έχουν από τα μπατζάκια μας αποστόλη τα λεφτά. Ναι, απλά είστε κομπλεξικοί και δεν το λέτε. Και έχουμε και το Βελόπουλο που κοιμάται γιατί βλέπει πολλά. Γιατί περιμένουμε κάτι από το Βελόπουλο, ας κοιμηθεί. Μα βλέπει όνειρα θερινής νυχτός. Θέλει να κάνει κυβέρνηση, λέει αυτοδυναμία. Εγώ θέλω να κυβερνήσω και να σε κυβερνήσω. Το έχω πει χίλιες φορές. Άντε καλέ, κι άλλοι θέλουν, δεν πειράζει τώρα σιγά. Άστο να θέλει τώρα, μην του χαλά το όνειρο. Πολλά όνειρα βλέπει η αποστόλη αυτός ο άνθρωπος. Ναι, μην το χαλάμε όμως, αυτό είναι το θέμα με μένα. Και ο Βελόπουλος δεν είναι πλούσιος, αλλά έχει πολλές εταιρείες. Γι' αυτό δεν είναι πλούσιος. Α, έχει μπει μέσα ο καημένος. Είδες το επιχειρήν, το χτυπάνε. Τέλος πάντων. Δύο δικά του και ένα του πατέρα του, μόνο αυτά. Γι' αυτό δεν είναι πλούσιος. Έλα μάνα μου, έλα μάνα. Να σου πω, τι πρέπει να κάνω ρε εσύ για να μου κάνουν δημοσία δαπάνη όταν ψοφίσω. Ψόφα και βλέπουμε ρε παιδί μου τώρα κι εσύ. Θα πρέπει να παρακαλάω την αυτοδυναμία του Κούλη. Είναι ένα βήμα. Να κάνω τίποτα γλυκοκόλια της Γιάννας. Δεύτερο βήμα. Να γράφω τίποτα τραγούδια, ξέρω εγώ, ξέρεις τώρα, και καλά σου. Για όσου λοιπόν ηρωποιούν, άκου να δεις, με τον Νιόνιο είμαι και εγώ, με τον Σαββόπουλο δεν είμαι, δεν ξέρω τώρα τι ανομαλία είναι αυτή. Είμαι 61 χρονών, μεγάλωσα με τον Νιόνιο, δεν έχω να λέω. Απογοήτευση είναι τα τελευταία 30 χρόνια αυτούς. Δεν είναι τώρα. Δείτε, όποιος θέλει, εσείς οι νέοι τα έχετε κιόλα, τα Google, Google, Google. Δεν στη ξεφύλα που του κάνει ο Ραφαηλίδης. Σε μια εκπομπή του Παναγιωτόπουλου τη δεκαετία του 90. Πώς το ξεβρακώνει ο Ραφαηλίδης. Το έχω δει 500 φορές. Μπράβο, να το δουν και κάποιοι άλλοι λοιπόν να ξυπνήσουν. Όπως οι χωρικοί. Πολύ καλά πηγαίνουν στο χωριό τους. Είναι πρώτοι στο χωριό τους. Δεν μπορεί να είναι όμως πρώτοι στην πρωτεύουσα, ούτε πρώτοι στον κόσμο. Και ο Σαββόπουλος αισθάνεται λίγο άσχημα που δεν είναι τώρα πια ούτε πρώτος στο χωριό του. Εγώ είμαι ερωτευμένος με τον πατριώτη μου τον Χατζηδάκη. Άσχετα την πίστευε πολιτικά, ήταν υγιέστατος και στο μυαλό και σε αυτά που έλεγε. Τον Κωστή εννοείς, φαντάζομαι. Το γυρίζω τον άλλο, τον μεγάλο Χατζηδάκη από την Ξάνθη. Τέλος πάντων. Άμα δεν ξέρεις τον Κωστή, δεν ξέρεις τίποτα. Σου σφυρίζω κι αν αυγή σου σφυρίζω. Ναι, Αποστολή. Ναι, εγώ. Απαράδεξε, ρε φιλέ. Α, ναι, γιατί. Γιατί ενώ κάθε μέρα δεν λοιπόν σου κάνω να πούμε πε το φίλιο, δεν είμαστε καθόλου καλά, δεν το έχει πει ότι μια φορά. Γιατί. Δεν το έχω πει ότι δεν είμαστε καθόλου καλά. Ναι. Το έχω πει, δεν το έχετε ακούσει. Το έχει πει. Ναι, ναι, ναι. Πε το φίλιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Είναι ενήμερο τέλο πάντων. Αυτό είναι, αλλά αυτό όπω έχει πει ο Θεό Πολιτισμό, έχει το σβάλτο και σφίνα ενδιάμεσα, αν το κατάλαβε. Πού να καταλάβω, γιατί να καταλάβω. Αυτό είναι. Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε. Γιατί είμαι ρατσιστής όμως. Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν με ακούει, ρε φίλε. Αφού είσαι γύφτος, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Animal, στο Νέο Τέθχος. Μεγάλο αφιέρωμα για τις διακοπές σε pet-friendly ξενοδοχεία, αλλά και συμβουλές για ασφαλή ρεβεγιόν. Μαζί, ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ για την εξάπλωση των λύκων και την παράδοξη αιμονή τους με τα σκυλιά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό? Ό,τι θέλει το κορίτσι μου. Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου. Εννοείται, αγάπη μου. Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα. Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε. Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε? Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters. Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα. Η ΕΚΟ φέρνει πετρέλαιο θέρμανσης σε κάθε γωνιά της Ελλάδας με την ποιότητα και την εγγύηση που εμπιστεύεστε. Καλέστε τώρα στα 18198 και 210-7725-555, παραγγείλτε ΕΚΟ πετρέλαιο θέρμανσης και μπορεί να είστε ένας από τους 100 τυχερούς που θα κερδίσουν το πετρέλαιο θέρμανσης της χρονιάς. ΕΚΟ. Σας επιστρέφουμε την αξία της παραγγελίας σας για αγορές από 500 έως 1000 λίτρα σε δωροκάρτα ECO. Ισχύει για αγορές από 15 Οκτωβρίου έως 15 Ιανουαρίου. Περισσότερες πληροφορίες στο eco.gr. Γιορτάζουμε 20 χρόνια Public με ένα μοναδικό επαιτειακό deal. Κατέβασε το app της Snappy, της πρώτης ελληνικής neobank στο κινητό σου, άνοιξε το λογαριασμό σου και έτσι απλά. Με ένα Snap κερδίζεις 15 ευρώ public επιστροφή στο wallet σου για επόμενες αγορές. Public. 20 χρόνια μαζί με άπεχτα deals. Σκέφτομαι να αρχίσω να επενδύω, αλλά τι να αγοράσω? Μετοχές, ομόλογα, NFT, κρυπτονομίσματα. Εγώ πάντως αγόρασα γιαούρτι, μήλα, απορρυπαντικό και ένα πακέτο τσίχλες. Δες κάθε σου αγορά σαν επένδυση, αφού με το Everyday Invest, τη νέα υπηρεσία της Eurobank, οι καθημερινές αγορές με τη χρεωστική σου κάρτα στρογγυλοποιούνται αυτόματα στο επόμενο ευρώ και τα μικροποσά που προκύπτουν επενδύονται σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο χωρίς να αλλάξεις τις συνήθειές σου. Μπες σήμερα στο Eurobank Mobile App και κάνε εγγραφή στην υπηρεσία. Eurobank. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Γιάννη, θέλω να βάλω ένα αέρα. Πάω. Γιάννη, περιμένουν ένα μόλυβδι. Ναι, αμέσως. Γιάννη, το ρολόγιο του POS. Ναι, το φέρνω. Γιάννη! Γιάννη! Γιάννη! Μια μέρα θα τα παρατήσω όλα και θα γίνω χορεύτρια. 30 δευτερόλεπτα έχουμε για φιγούρες στον αέρα. Πάμε όλοι μαζί. Johnny Skydiving! Αν αυτό που εννοούσες είναι ότι θα γίνεις ιδιοκτήτης της δικής σου επιχείρησης, εμείς πιστεύουμε σε σένα. Γι' αυτό με την πρωτοβουλία Start Your Business της Cosmote Telecom σου προσφέρουμε 6 μήνες δωρεάν ίντερνετ, επικοινωνία και ψηφιακά εργαλεία για να ξεκινήσεις δυνατά την επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Start Your Business. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύει για νομικά πρόσωπα με έναρξη δραστηριότητας έως και 5 μήνες πριν την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος. Από τότε που άρχισα γυμναστική και οστεομού, είναι για μένα παιχνιδάκι τα σκάλια. Βέβαια, περιμένω περισσότερα. Σήμερα τρέξαμε 1 χιλιόμετρο. Ναι, αλλά η κόρη σου που παίρνει το οστεομού κάνει θαύματα. Η κόρη μου εργάστηκε σκληρά και είναι και 18, ενώ εσύ είσαι λίγο μεγαλύτερος. Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να ελπίζω σε ένα θαυματάκι. Αν είναι θαυματάκι... Οστεομού. Καλύτερη λειτουργία των αρθρώσεων, μεγαλύτερη κινητικότητα, μείωση ή εξαφάνιση των πόνων. Προϊόν Natural Factors. Φύση, επιστήμη, παράδοση. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ελαστικά ραντάρ. Ο δρόμος θέλει ασφάλεια, απόδοση και αντοχή. Αποστολή της Radar Tires είναι να προσφέρει για κάθε όχημα μεγάλη ποικιλία ελαστικών υψηλής ποιότητας, προσιτή σε όλους. Στόχος μας, ο απόλυτος συνδυασμός τεχνολογίας και βιωσιμότητας, χρησιμοποιώντας ελαστικά με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, για πιο ξέγνιαστες διαδρομές. Αναζητήστε τα στα επιλεγμένα μας καταστήματα. Αποστόλης Μπαρμαγιάννης, Τσολιάς and the Cholla Band, Οπε και Μπλε. Oops, I did it again. Στην κεντρική σκηνή του Σταυρού του Νότου. Έναρξη, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου. Ώρα έναρξης 8:30. Ο Πέκε Μπλε, ένα stand-up comedy show με ζωντανή ορχήστρα. Ο γνωστός σατυρικός σάτυρος επιστρέφει στο γνωστό λιμέρι με τη γνωστή διάθεση αλλά με άγνωστο κείμενο. Καλεσμένοι: Θωμά Ζάμπρα, Βίρονα Θεοδωρόπουλο, Ηλία Φουντούλη, Πάρη Ρούπο. Συμμετέχουν ο Φραπέ, ο Χασάπη, ο Μπάμπη ο Σουγιά, ο Μάκη, ποιο Μάκη και λυπή δεξιή λιμοκοντόρη. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr. Τηλέφωνο για κρατήσεις 210-9226-975. Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1. Ο ελληνικός λαός την εξαετία έγινε πλουσιότερος γιατί ψήφισε άξιο πρωθυπουργό. Και τον ψηφίζει για να συνεχίζει να γίνει πλουσιότερος αντί να γίνεται φτωχότερος. Με το χαμόγελο στα στήθη. Θα τον ψηφίσουμε. Τι θα κάνουμε τόσα λεφτά? Αυτή είναι η απορία μου εμένα, γιατί δεν είναι και καλά όλα αυτά. Τα καταλαβαίνετε, δημιουργούνται ανταγωνισμοί. Τα πολλά λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία, είναι ένα ρητό σε αυτόν τον τόπο χρόνια. Βγαίνει στο Real στην εκπομπή του Χατζηνικολάου ο Κυρανάκης, υπουργός μεταφορών. Και μιλάνε για τα τρένα, αυτά τα σαπάκια που είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ένα από αυτά συνέβαλε στο έγκλημα των τεμπών με κάποιο τρόπο και στην πορεία έχουν βγει διάφορες αποκαλύψεις, ενώ δεν έχει ξεκινήσει ακόμη δίκη, για τα καθίσματα, για διατάξεις που δεν τηρούνται, κανόνες ασφαλείας που δεν τηρούνται και. και ρωτάει ο Χατζη Νικολάου τον Κυρανάκη τι θα γίνει με τα νέα βαγόνια που πρέπει να φέρει η Hellenic Train. Το καλοκαίρι του 2026 ολόκληρη γραμμή θα λειτουργεί με τα ευρωπαϊκά συστήματα ασφαλείας. Ταυτόχρονα παρουσιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα τα έργα αναβάθμισης και ανακαίνησης των δύο βασικών σταθμών της Αθήνας και Θεσσαλονίκης και έχουν δεσμευτεί οι Ιταλοί της Hellenic Train ότι θα φέρουν καινούργια τρένα. Άρα λοιπόν θα έχουμε καινούργια γραμμή, καινούργιους σταθμούς και καινούργια τρένα. Ταυτόχρονα έχουμε... Με τι χρονοδιάγραμμα κύριε Υπουργέ αυτά? Για αυτά που μπορούμε να δεσμευτούμε εμείς, σας είπα, τα έργα θα τελειώσουν καλοκαίρι του 26. Τα νέα τρένα, τα νέα βαγόνια. Τα νέα τρένα είναι παραγγελία των Ιταλών. Θα πρέπει να απευθυνθείτε σε αυτούς. Τι σας έχουν πει, δεν σας έχουν πει κάτι, δεν έχουν πει. Τα νέα τρένα είναι επένδυση με αποκλειστικό κόστος των Ιταλών. Άρα πρέπει να ρωτήσετε αυτούς. Εδώ είναι η επίσημη απάντηση του Υπουργού ότι. Δεν ξέρουμε εμείς, ρωτήσετε την εταιρεία. Και τι είμαστε εμείς εδώ να παρεμβαίνουμε στον καπιταλισμό και να ρωτάμε τις εταιρείες στον προγραμματισμό τους πότε θα φέρουν τρένα. Μπορούν να σκοτωθούν και άλλοι Έλληνες. Δεν θα το ανακόψουμε αυτό. Δεν χρειάζεται να ανακοπεί. Ξέρουν οι Ιταλοί τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Περνάει λίγη ώρα. Στέλνουν μηνύματα οι ακροατές του Χατζη Νικολάου και ξαναθέτει το θέμα. Πάντως πολλοί συμπολίτες μας εδώ, με αφορμή το ότι μου είπατε να ρωτήσω τους Ιταλούς, λένε ότι εσείς πρέπει να ρωτήσετε τους Ιταλούς και να τους πιέσετε για να τα φέρουν γρήγορα. Τους ρωτάμε κάθε μέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Προφανώς δεν παίρνετε απάντηση για να ζητάτε να τους ρωτήσω εγώ. Τους ρωτάμε και τους πιέζουμε κάθε μέρα. Σύνδεση με Κάιρο. Δεν ήξερε ο αρμόδιος υπουργός ποια είναι η επίσημη απάντηση της εταιρείας όταν έχει συμβεί αυτό που έχει συμβεί στην Ελλάδα και θα έπρεπε αυτά να είχαν αλλάξει όχι χθες, προχθές, πριν από την 28η Φεβρουαρίου του 23, πρέπει να ήταν αλλαγμένα όλα αυτά τα σαπάκια όπως τα έχει χαρακτηρίσει ο Πρωθυπουργός. Αυτό το θέμα τώρα και αυτόν τον διάλογο τον φέρνει στο press room, στο Μαρινάκι, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο δημοσιογράφος Χρήστος Αβραμίδης. Επειδή καταλαβαίνουμε ότι το θέμα δεν άπτεται μοναχά του Υπουργείου του συγκεκριμένου, αλλά είναι ένα κεντρικό θέμα για τις σχέσεις ελληνικού και ιταλικού κράτους. Και επίσης για τις σχέσεις του κυρίου Μητσοτάκη με την κυρία Μελώνη, με την οποία άλλωστε συναντήθηκε και συζήτησαν το ζήτημα. Να ρωτήσουμε εσάς, τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, πότε θα έρθουν αυτά τα νέα τρένα. Νομίζω ότι όταν δίνει συνέντευξη ο καθήλων αρμόδιος υπουργός και δίνει κάποιες απαντήσεις, δεν μπορώ εγώ να δώσω κάτι περισσότερο. Το αντιλαμβάνεστε. Ωραία η απάντηση του Μαρινάκη, δεν μπορεί να δώσει. Γίνεται όμως μετά μια συζήτηση που πάει και αλλού. Αν έχω κάτι περισσότερο να σας πω από το Υπουργείο, γιατί οι απαντήσεις που δίνουν για κάθε θέμα προέρχονται από τα Υπουργεία, θα έπρεπε να το έχετε μάθει με τα συλλαλητήρια στα Τέμπη που εμφανιστήκατε. Έχει περάσει καιρός. Θα έπρεπε να το έχετε μάθει ότι οι απαντήσεις δίνονται από τα Υπουργεία. Αν κάτι λοιπόν έχουμε παραπάνω από τον αρμόδιο υπουργό ή γενικά το αρμόδιο υπουργείο, θα σας το πω. Με τα συλλαλητήρια στα Τέμπη που εμφανιστήκατε, έχει περάσει καιρός. Απάντηση, μάλλον μη απάντηση κυβερνητικού εκπροσώπου για το συγκεκριμένο φλέγον και πολύ σοβαρό θέμα, με επίθεση στον δημοσιογράφο που ρωτάει επειδή συμμετείχε σε συλλαλητήριο. Και τι είναι αυτό, ποινικό κολάσιμο? Επειδή ακούμε διάφορα για το μεταξά τώρα εδώ από την αρχή της εκπομπής, επισημαίνει ως αρνητικό κυβερνητικός εκπρόσωπος, πολιτικό πρόσωπο, για κάποιον πολίτη του τόπου, δημοσιογράφος που είναι απέναντί του εκείνη την ώρα, ότι έχει πάρει μέρος σε συλλαλητήρια για τα Τέμπη. Και είναι κακό αυτό. Όλη η Ελλάδα έχει πάρει μέρος σε αυτά τα συλλαλητήρια. Υποτίθεται να σανιζόταν και ο κύριος Μαρινάκης έτσι ως μονδέρνος. Πάντως έχουν περάσει 32 μήνες από τα Τέμπη και από τη δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη ότι έχουμε τρένα σαπάκια. Αλλά αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι να εξασφαλίσω ότι η Hellenic Train θα μας φέρνει τα καλύτερα τρένα της και όχι τα, να το πω, τα σαπάκια ενδεχομένως τα οποία αποσύρει από την Ιταλία. Και όχι απλά δεν τα αντικαταστήσατε, αλλά ακόμα δεν ξέρετε πότε θα αντικατασταθούν τα τρένα σαπάκια. Τα τρένα με βάση έχετε μια σειρά αποτύχει από ενέργειες. Αν έχουμε πετύχει αποτύχει, θα μας το πει η κοινωνία, οι πολίτες, οι ψηφοφόροι και δεν θα μας το πείτε εσείς. Το συγκεκριμένο θέμα. Δεν θα μας το πείτε εσείς. Εντάξει. Επίσης αναφέρετε ότι βρεθήκαμε στα συλλαλητήρια. Αυτό είναι κάποιο πρόβλημα για εσάς? Όχι, εμφανιστήκατε μετά τα συλλαλητήρια στα Τέμπη. Και γιατί το σχολιάζετε ως θεσμικό? Το λέω, γιατί απαγορεύεται. Δεν ξέρω, είναι πρόβλημα. Θα με απαγορεύσουν σε συλλαλητήρια. Κάντε μου τη χάρη, κύριε. Ελάτε. Προφανώς δεν θα απαγορεύσει κανείς σε κανέναν τίποτα, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι παρακολουθούνται άνθρωποι και χρησιμοποιούνται αυτά που είναι εύσημα για ανθρώπους, η συμμετοχή δηλαδή σε κοινωνικούς αγώνες για το δίκιο, να τα χρησιμοποιεί κυβερνητικός εκπρόσωπος των αρίστων ως κατηγορία. Λαός μέρος δεύτερον. Έλα, βρε. Έλα. Τι κάνει, πώ είσαι. Να μην το μαλλιοτράβηγμα χτε στη Βουλή το είδε. Ε, πλέον έχει γίνει καθημερινότητα, δεν μα εντυπωσιάζει, ναι. Ε, καλά. Ε, μα καλά να βγάλει μυστερική τη ζωή, ρε. Δεν τρέπονται λίγο. Τι είπατε. Άμα είναι να λέμε το μυαλό μα πράγματα, χαίρομαι πολύ, εντάξει. Δηλαδή να πατάνε και κάπου, ε. Από πού και ω πού. Από σπού και ω πού, που λέει και ο άλλο. Από σπού και ω πού. Από σπού και ω πού, όντω. Το θυμήθηκε. Δεν ξεχνώ. Ε, μα εδώ δικό μα θέλετε να από τη Γαλλία. Παρτώντο που βρήκαμε βρεσέ. Σαν τρελή, λέγε. Ε, δεν ξέρουμε πού να τον βάλουμε. Άκυρο, ξέρουμε. Βάλ τον εκεί που ξέρετε. Πάει για δημοψήφισμα, για τις συντάξεις. Τι έχει πάθει Τσίπρα αυτός, εδώ. Ναι, μάλλον. Χάλασε, ξέρω εγώ. Χάλασε, χάλασε. Mm. Εάν ακουστεί η λέξη όχι, εμείς θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, Απόστολε μου, τι κάνεις. Καλημέρα. Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι. Έλα, Μίσα. Τι κάνεις, πώς είσαι. Είμαι καλά. Χαίρομαι που το ακούω. Λοιπόν, τα μάθες για τις τροπολογίες καινούργιες, έτσι. Ποιες από όλες. Ε, από όλες. Εδώ πέρα 13 ώρα, φύλαξη εδώ πέρα μπάτσων στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Ναι, δηλαδή, ναι, πάμε καλά, θα έλεγα, και αυτό βγαίνει προς τα έξω, δηλαδή μέχρι τη Ζιμπάμπουα. Ποιος είναι ο τίτλος που βάζει η Ζιμπάμπουε Σταρ, Ευρωπαϊκό Κράτος. Επιτρέπει την 13 ώρα εργασία. Ναι. Εννοείται και οι Ινδοί μας τρολάρουν. Έλα τώρα οι Ινδοί που σου φτιάχνουν σάντουιτς με την πίχλα εκεί τα χέρια, τα πιάνουν όλα έτσι και σάλτσες και πας και χέσεσαι. Α, σε παρακαλώ. Θα πούμε για τους Ινδούς τώρα στα σοβαρά, σε παρακαλώ. Δηλαδή έρχομαι Ελλάδα τώρα και βλέπω μπάτσο στο μνημείο του αγρότη στρατιώτη. Απορώ πως δεν βγάλαν τα τάγκς. Μην απορείς, δεν είναι η ώρα. Α, ναι, όντως, σωστά δεν είναι η συνθήκη. Βιάζεσαι. Μην απορείς, απλά βιάζεσαι. Απλά εγώ θέλω να πω κάτι. Όταν τα Ελληνόπουλα έτσι, αυτά τα απορωμένα, τα καβλωμένα έτσι πατριωτάκια βγαίνανε και κρεμάγανε σημαίες και πανώ στο μνημείο επάνω, ήταν κομπλέ, δεν ήταν βεβήλωση τότε για τη Μακεδονία, έτσι. Όταν υπάρχει σημαία δεν είναι βεβήλωση. Α, δεν είναι βεβήλωση. Ό,τι σημαία και αν είναι, εκτός και άμα είναι LGBTQI+. Α, εκεί είναι βεβήλωση. Τώρα αν έχει Μακεδονίες, Χριστοπαναγίες, Σταυρούς και κατεβάσουν και κανένα κολαράκι από εδώ και από εκεί αυτή η Μακεδονομάχη εκεί με τις περικεφαλές, δεν είναι βεβήλωση αυτό. Α, οκ, okay, εντάξει. Ενώ το να γράφουμε ονόματα. Στοπ, είναι. Είναι. Στο πεζοδρόμιο κιόλας, όχι πάνω στο μνημείο. Ε, τι είναι τα πεζοδρόμια. Να σου πω τώρα που πες για σημαίες. Η σημαία της Παλαιστίνης έτσι που γίνεται. Και της Παλαιστίνης απαγορεύεται, ξέχασα να πω. Απαγορεύεται, όχι ρε φίλε. Ναι, ναι. Στεναχωρήθηκα. Λοιπόν, δεν κάθομαι άλλο εδώ πέρα. Άμα θες βάσεις Αμερικής, βάσεις Ισραήλ, αυτά περνάνε. Α, να σου πω τώρα που απελευθερώνονται και τα ναζίδια σβάστηκες πιάνονται. Πιάνεται. Δεν είναι βεβήλωση τώρα αυτά. Αυτοί είναι εθνικοπατριώτες, επαγγελματίες. Δεν είναι τώρα τα τσικότερα που λέει ο άλλος είναι πατριώτης και φοράει στρας. Έλα τώρα. Α, ναι, σωστό. Εντάξει, κοίτα. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι επειδή η ομάδα θα χρειαστεί λίγο ενίσχυση στα δεξιά, γι' αυτό απελευθερώσανε τα ζώα. Το Μιχαλολιάκο, τον άλλο το Μαλάκα και τον Κασιδιάρη. Θα χρειαστούμε λίγο ενίσχυση στα δεξιά, εγώ πιστεύω. Και γιατί δεν του κάνουν και χωροφυλακή να τελειώνουμε. Κάτι όπως τους έκανε όλους. Ένα-ένα, σου λέω βιάζεσαι. Α, ναι, συγγνώμη, εντάξει. Για τους άλλους, τους Αζόφ, τους έκανε οργάνωση κανονική. Εμείς τη Χρυσή Αυγή γιατί την έχουμε έτσι, κρίμα, δεν είναι. Ρε Αποστολή. Τι είναι. Αυτός ο κύριος με το Ζετρολίβανο. Τώρα δεν κατάλαβε ότι είναι Μαϊντανός τώρα και μας κοροϊδεύει. Πήγαμε στην καφετέρια κάτω να πάρουμε έναν καφέ. Ανεβαίνοντας είδαμε κάτι. Πως είναι ένα Μαϊντανό, κάπως έτσι. Έσπασα ένα κλωρανάκι για το πάρω μυρουδιά. Το μυρίσω να δω τι ωραίο είναι. Και στην αστυνομία με τα πολλά, με τα λίγα. Μπλέξαμε στην Πηλαία. Στην αστυνομία. Μέχρι τις 7.30 το απόγευμα. Για μένα δεν έπρεπε να μείνει μέσα 7 ώρες. 7 μήνες έπρεπε να μείνει. Γιατί Μαϊντανός ήταν τελικά. Θα σου πω γιατί. Α, δεν είναι και δύσκολο να το καταλάβει το Ζετρολίβανο. Δεν μπερδεύεται με το Μαϊντανό, αυτό θέλω να πω. Ναι. Να μπερδέψει το Μαϊντανό με το Σέλινο, άντε να το καταλάβω λίγο. Αλλά το Δεντρολίβανο είναι απλό. Ούτε με τη φούντα το μπερδεύει. Και τι θα πει, α, σοκολατάκια, να κόψω μερικά. Σε ρίσσονι δύο-τρει ρίζε, παίρνει και την επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ορίστε πώ μπαίνουμε μέσα. Κατάλαβε. Κάτι τέτοιο γίνεται με αυτού. Α, ήταν τη πείρα λε. Ρε φιλέ, έτσι. Και αυτό έπρεπε να περάσει, νομίζω, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Κάπω έτσι γίνονται αυτά. Όχι, να περάσει. Εγώ καμία αντίρρηση. Όποιο είναι, α περάσει. Έτσι κι αλλιώ αυτοί που είναι να περάσουν δεν θα περάσουν. Τρει ρίζε από τον έναν, τρει ρίζε από τον άλλον σου λέει έχω 5.000 στρέμματα. Παίρνει και την επιδότηση. Ε, πήρα να πω και εγώ τη μαλακία μου. Την είπε, ό, καλά κάνει, να προσθέσει και εσύ κάτι στο καρέ. Έλα. Τι να κάνω, να ακούω και τον άλλον τώρα στο σταθμό. Στο σταθμό του Μονάχου. Φτάσαμε στο τέλος. Στο 2.11.10.80.880 μπορείτε να πάρετε. Ζητάτε και παραγγελιές για την Παρασκευή. Όσο κρατάει η εκπομπή, είναι εκεί και σας απαντάει. Με τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις μαγκαζίνο. Αύριο μαζί με τον άλλον τα υπόλοιπα. Γεια σας. Έλα! Έλα! Τι γίνεται, καλά! Καλά! Να σου πω, ο Καλαμούκης μήπως έχει φάει κανένα παζ. Ήταν αυτό που είχαν στη φυλακή στο όνομα του πατρός στο έργο. Δεν ξέρω. Γιατί μας έχει ζαλίσει λίγο με το Σαββόπουλο και το Σαββόπουλο. Εντάξει, και το παζ της ζωής μας. Δηλαδή, ο Σαββόπουλος είναι το παζ της ζωής μας. Το κομμάτι από το παζ. Έλεος πια με αυτό το Σαββόπουλο. Όχι, τώρα έχουμε και τους ξινούς, ξέχασα. Γιατί είμαι ξινός, επειδή δεν μου άρεσε ο Σαββόπουλος. Πρέπει να σέβεσαι κάποια πράγματα. Καλά, εντάξει. Με σεβασμό το λέω. Ναι, ναι. Όπως Αυτό σέβεται, από ό,τι άκουσα και λίγο πριν που είπατε, σέβεται τους μετανάστες, τους πρόσφυγες, τους ψυχοεξαρτημένους. Με ανάλογο σεβασμό το λέω κι εγώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Καστοριά, τι κάνετε? Καλά είμαστε εσείς? Πολύ ωραία και εμείς καλά. Να πάει στο καλό ο Σαββόπουλος. Έχουμε πολλά να θυμόμαστε από αυτόν. Εγώ προσωπικά έχω να θυμάμαι για τα παιδιά που μπλέκουν με ουσίες να πηγαίνουν σε ξερονίθια. Θα τον ακολουθεί αυτό. Δεν χρειάζεται κατ' ο ψυχιάτορα τη μέρα που πέθανε. Δεν χρειάζεται. Μπορείτε να το θυμάστε αυτό και να το κρατήσετε τώρα. Χρειαζόταν. Πολύ. Είμαστε αυτό που αφήνουμε πίσω μας. Ναι, ναι, εντάξει, αλλά έχει αφήσει ένα έργο που υπερτερεί οποιασδήποτε ατάκα. Το είπα. Κάπου να είμαστε λίγο. Γιατί ο κόσμος έχει. Ναι, μωρί, σήμερα πρέπει να είμαστε. Σήμερα σε έπιασε και σένα στο κατεβόδιο. Άι, παράτα μας. Έτσι είμαι εγώ. Ναι, έτσι εσύ να μην είσαι. Να βάλεις και λίγο φίλτρο. Όχι καθόλου. Γιατί ξέρω όταν φεύγουμε σκόνη. Τίποτα. Άνεμος. Είμαι ό,τι αφήνουμε. Αποστόλη, έλα. Λίγο χρόνο. Προχτές μεταδώσατε για το Σαββόπουλο περί εθνικής άμυνας, υπουργούς και τέτοια. Μιλάω για την εποχή της Τσούντας. Όλα αυτά είναι ψέματα. Θα σου πω ένα πράγμα. Επειδή τον έζησα από πολύ κοντά, ο άνθρωπος εκμεταλλεύτηκε και τους λαμπράκηδες και την ΕΦΕ και την αντι-ΕΦΕ. Το πρόβλημά του ήταν ότι δεν ήθελε να πάει φαντάρος. Δεν έχει πάει φαντάρος. Δεν υπάρχει πουθενά μία λέξη να πει στο στρατό έτσι αλλιώς. Πήγε φυλακή για αυτό το πράγμα, έχει πάρει απολυτήριο τρελού και τελικά μας εκμεταλλεύτηκε και μας πέταξε σαν τα σκουπίδια. Όσο δε για τον γέροντο Μητσοτάκη το 64 με την αποστασία του, ήταν πολύ νοπή, γιατί εκείνη την εποχή αυτός πάλευε να βγει. Τα ήξερε όλα. Μάλιστα. Θέλω να πω ότι ο Θήμιος πρέπει να μελετήσει λίγο περισσότερο. Έλα, Αποστολή. Έλα. Δυσλεκτικός Τυρναβίτης εδώ. Ποιος? Δυσλεκτικός Τυρναβίτης. Δυσλεκτικός Δαπίτης, είπες. Τυρναβίτης. Α, Τυρναβίτης. Τέλος πάντων, να σου πω, ήρθε και σε ένα μήνυμα από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Μεταφορών. Δεν ξέρω και εγώ τι. Τι μήνυμα? Σου ήρθε και σε ένα μήνυμα, κάτσε λίγο, γιατί έχω τα ακουστικά, περίμενε. Δεν είναι αυτό, η δυσλεξία είναι το θέμα αυτή τη στιγμή. Είναι και αυτό, ναι, σωστά. Τι θα γίνει τώρα, ρε, πίνετε τσίπουρο από το πρωί. Ρε, πάει. Έβγαζε τα ακουστικά, χάθηκε όλα. Έχουν χαρτογραφήσει, ακτινογραφήσει τα πάντα. Πότε πάνε οι βλάχοι στα βουνά, πότε στι πεδιάδες. Το 3i Atlas τα έχει ακτινογραφήσει πολλά. Ακτινογράφος είναι το 3i Atlas, τώρα το κατάλαβα. Τα έχουν χαρτογραφήσει και δεν λένε κουβέντα για το 100 φορές μεγαλύτερο το Κολόσσος. Βέβαια αυτά όλα τα βγάζουν οι ιδιώτες τώρα. Δεν ξέρουν οι ιδιώτες τώρα τι, άμα δεν τους κάνει άγαλμα ο άλλος, οι ιδιώτες δεν ξέρουν. Δεν ξαναμίλησε η NASA. Βάλτε αυτά που είπε η NASA και ο Ρούμπι την άλλη Παρασκευή να ακουστούνε. Αποστόλη μου, έλα. Μιας τεχνικής φύσεως απορία για τον Μαρκόνι. Ναι. Ισχυρίζεται ότι τα UFO δεν τα καταγράφουν τα ραντάρ επειδή κινούνται με την βαρύτητα. Εμείς είχαμε μάθει στο σχολείο ότι το ραντάρ λειτουργεί εξ αντανακλάσεως των ραδιοκυμάτων πάνω στην άτρακτο του σκάφους. Δεν έχει σημασία αν κινείται με τη βαρύτητα, με κυροζίνη ή με φασολάδα. Άρα δεν ξέρω, ήταν φαρλατάνοι αυτοί που μας μαθαίνανε φυσική στην Τετάρτη Γυμνασίου. Πιθανό. Ή κάτι άλλο. Πιθανό. Με κόψατε. Σας κόψαμε γιατί λέγατε μαλακίες. Ναι, όταν τα λέει ο Ρούμπιο και ο Νάσας. Όταν τα λέει ο Ρούμπιο είναι άλλο. Όταν τα λέτε εσείς λίγο είμαστε καχύποπτοι. Τέλος πάντων, λοιπόν, χάρηκα τώρα για να μην σας ξανακόψω, σας κλείνω έτσι, γεια. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι, ναι, εδώ.